Працягваем расказваць пра кнігу Алега Мінкіна «Сурма». Вершы з кнігі чытае Антон Разумоўскі. Старонкі з кнігі. Вадзянік. У спеку пад мостам ляжыць у цяні на ціне нядужы стары вадзянік, і доўгія думкі яго чарадой за хвалю хваля паўзуць над вадой. Здаецца старому яшчэ кагадзе пад поўні русалкі дурэлі ў вадзе, а то павыходзіць са срэбнай ракі, хаваюцца ў гай, у лагчыны раўкі, каб лезці вянкі і прыпеўкі спяваць, каб хлопца ў дзевак дурніц адбіваць. А зараз няма таго смаку ў вадзе. І рэчка змялела, і гай парадзеў. Засыпаў бульдозер лагчыны, раўкі, абрынуўся бераг высокі ракі. І дзеўкі русалкі ад бруднай вады даўно паўцякалі, сплылі хто куды. Рукоча павольна па рэках цягнік. Куды ж табе дзецца, стары вадзянік? Вечарніца. Над дахамі гмахаў адна вечарніца блішчэла ў смузе вечаровай, калі самому сабе я падаўся чужынцам, самотным чужынцам на роднай зямлі. І скрушна шапталі мне дрэвы: «Юнача, ты дробная трэска ад той грамады, што пнулася нечага тут перайначыць, і марна сышла, і растала, як дым». Я слухаў зайздросячы гмахам халодным, жадаючы толькі адно скамянець, і раптам убачыў я цень, што нязводна, ахутаны смуткам глядзіць на мяне. І ў цьмяным абліччы пазнаў я купала, у поглядзе ясным, празрыстым да дна, наўкол вечарніцы з сінечы адталай выходзілі зоркі, плылі да відна. Без назвы. Каханне, грошы, славы сверб, мана, няўмольны час забаве імі сэрца памушае, а потым насмяецца, не здраджвае радзіма нам адна. Так у рацэ сплывае хлуд сухі, цяжкія бёрныя шмоцці пены, і толькі адбіваюцца нязменна ў хуткабежнай плыні берагі. Сурма. Над дахамі, над скачанелым голлем, як попел, узняліся крумкачы, злавесна засланілі далячынь, дзе вецер раздзімаў зарыву голлі і крумкалі ў трапёна. І між волі я за нашэсцем жудасным сачыў, то быў мне напамін, што не ўцячы ад роспачы нікому і ніколі. Гэй, гнюсы, паняверкі чорнай світа, прарочыце выкрыкам хіжым тлумным засілле вечнай сцюжы і зімы, ды скрозь ваш гвалт мне чуцін звон забыты званоў Сафіі і прызыў на сумны працяглы спеў абуджанай сурмы. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.